Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Amb Laura Flores. Que aquesta setmana comença a Barcelona la 17a Mostra Internacional de Films de Dones. Per fer un repàs... Està obert a tothom, és cinema a l'aire lliure i és una esplèndida pel·lícula. El personatge, el héroe, continua sent varón. Amb un total de 871 pel·lícules dirigides a Espanya, 65, és a dir, només un 7,3, han estat dirigides per dones. Avui que ve el bon temps, l'Anna ha tingut molt bona idea. Jo crec que molt pràctica, és ensenyar-nos a fer la maleta quan marxem. Doncs comencem per una peça que no pot faltar a l'equipatge d'estiu, que és el traje de bany. Recordeu, les filles de Lilith, tot junt, blogspot.com. Les filles de Lilith, amb Laura Flores. Molt bona nit, passen 3 minuts de les 9, és dimarts 16 de juny i ja arribem aquí a les filles de Lilith disposats a posar un toc femení a l'actualitat que ens deixa la setmana. I avui fem un repàs per les últimes dades de l'atur a Catalunya, que per cert ha disminuït per primera vegada en el que portem d'any 2009. Tot i això, cal fer un matís abans de felicitar-nos. El nombre d'homes aturats sí que ha baixat, un 0,6%, mentre que el de les dones, en canvi, ha augmentat justament aquesta mateixa xifra. Aquí al programa ens intentarem posar les piles i buscar solucions i alternatives per trobar treball en temps de crisi. Recordeu que us acompanyem fins les 10 de la nit i també hi haurà temps per fer una parada a la nostra habitual secció de salut amb els professionals de la Canfic i, com sempre, l'Anna Pitar ens donarà les claus per anar a la moda sense fer patir les nostres butxaques. Jo crec que sona prou interessant, no? Si la resposta és sí, només us queda continuar sintonitzant la 104.6 per entrar en aquest espai exclusiu per les dones i deixar-vos acompanyar, evidentment, per l'equip que fa possible aquest programa, el Samuel Castro, el control tècnic, i qui us parla. Parla la Laura Flores. Benvinguts i benvingudes a les filles de Lilith. Nou i 5 minuts de la nit, fem un breu repàs de l'actualitat en clau femenina amb el Guillem Riera. Atenció a totes les amigues dels blogs i a les noves tecnologies, perquè Dones en Xarxa organitza el primer concurs de vídeos creats exclusivament per dones amb l'eslògan Més dones a la xarxa. El concurs pretén promocionar l'accés a internet de les dones i visibilitzar els continguts digitals creats per elles. Qualsevol dona major de 16 anys de tot l'estat espanyol podrà participar-hi. Per més informació us podeu adreçar a la pàgina web del concurs www.femitic.cat. I continuem amb més informació, també femenina. Recordeu que la setmana passada us parlàvem de la 17a Mostra Internacional de Films de Dones, que s'acaba d'estrenar amb èxit aquest cap de setmana i continuarà endavant amb tot el seu programa d'activitats fins al proper diumenge 21 de juny. La mostra es tancarà amb el documental Made in Los Angeles d'Almudena Carracedo, però fins aleshores continuaran les projeccions de pel·lícules i les xerrades a la Filmoteca de Catalunya i a l'espai Von Maison. Es calcula que van ser 600 les dones soldats que van combatre durant la Guerra de Secessió. S'havien allistat disfressades d'homes. Hollywood ha deixat escapar aquí el que podria ser un gran tema històric. O potser hi ha renunciat per una qüestió ideològica. Així comença l'esperat tercer volum de la trilogia Millennium del genial Stieg Larsson. La reina al Palau dels Corrents d'Aire sortirà a la venda aquest dijous en les seves edicions de llengua catalana i castellana. S'espera que les vendes del nou volum superin els 5 milions de llibres en un temps rècord. Moltes gràcies, Guillem Riera. Nosaltres no deixem aquest tema de l'Stieg Larsson, que amb la seva trilogia Millennium ha revolucionat el món de la literatura, i a nosaltres doncs, ens agrada bastant per aquesta forma tan particular que té de tractar els personatges femenins i de trencar amb tots aquests tòpics. Jo crec que totes ens hem sentit reflectides en algun moment amb la famosa Lisbeth Salander. Com deia l'escriptora catalana Gemma Lienas, tant el seu article, El País, són novel·les impregnades de feminisme. Bona nit, Gemma. Hola, bona nit. Bé, en primer lloc, enhorabona, Gemma, per aquesta columna setmanal que tens sobre la dona al diari El País. Crec que surt cada dilluns, no?, si no m'equivoco. Sí, cada dilluns em van demanar una tribuna setmanal sobre gènere, sobre les dones, i jo vaig dir que la faria molt de gust perquè m'encanta el tema, però que també l'ampliaria a tot el que fossin valors democràtics i drets humans. Suposo, Gemma, que a aquestes alçades estàs esperant amb impaciència la reina al Palau dels Corrents d'Aire, no? Absolutament. Tens reservat ja el llibre? El tinc reservat. I com podem considerar l'Stieg Larsson, Gemma? Creus que és potser un nou filòsof feminista d'aquest segle XXI?

9:33 minuts de la nit, toca cuidar-nos i ja sabeu que aquí a les Filles de Lilith ens agrada tenir cura dels nostres oients i les nostres oients i que estigueu ben saludables. Sobretot ara que arriba el bon temps, s'obren les terrasses dels bars, ve molt de gust doncs, això de seure, prendre una tapa, fer un pica-pica i més d'un i d'una segurament que corre el risc de fer algun excés i haver-se de penedir després. Aneu amb compte amb les temudes intoxicacions alimentàries tan típiques de l'estiu. Aquí no ens agrada allò d'haver-nos d'empenedir després, així que ens agrada més prevenir que curar. I per parlar d'intoxicacions per aliments, a l'altre costat del telèfon tenim a un dels membres del grup de malalties infeccioses de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Molt bona nit, doctor Xavier Ansa. Hola, bona nit. Bé, doctor, és cert, com comentàvem, doncs, que ara mateix, amb el bon temps, a l'estiu, les intoxicacions alimentàries són més freqüents? Sí, sí, és així. A l'estiu, les temperatures elevades afavoreixen, diguéssim, unes condicions òptimes perquè creixin i es desenvolupen els microorganismes i és per això que durant els mesos d'estiu en les temperatures elevades s'han d'extremar les precaucions quan s'elaboren, manipulen o consumeixen aliments amb la finalitat d'evitar les toxinfeccions alimentàries. I quins serien, per exemple, els primers símptomes que ens trobem davant d'una intoxicació alimentària? Molt bé. Les intoxicacions alimentàries són malalties que es manifesten sobretot amb símptomes digestius. Hi poden aparèixer vòmits, diarrees, també poden aparèixer dolor abdominal, nàusees, en alguns casos pot aparèixer també febre, però diguéssim que el més habitual són vòmits i diarrees. Apuntava doncs, que ara a l'estiu també hem de tenir més cura amb la manipulació d'aliments, però en aquest cas, sobre quins aliments hauríem de posar més atenció? Quins són aquells potser més perillosos que ens facin patir si no tenim cura a una possible intoxicació? A veure, sobretot, per exemple, les salses, les cremes, les nates, donat que aquestes substàncies, diguéssim, creen un medi òptim per a la supervivència i per la multiplicació dels microorganismes. Per això, tot el que siguin, com deia, salses, cremes, nates, la utilització d'aliments en els quals hagi participat l'ou, són aliments amb els quals s'ha de tenir molta cura. També no hem d'oblidar les fruites i verdures, que seria recomanable rentar-les amb aigua i amb unes gotetes de lleixiu, deixar-les reposar i després lleixiu que sigui d'ús apte per a l'alimentació, evidentment, o sigui, lleixiu d'ús alimentari, que habitualment ja ho posa l'etiqueta. Com deia, submergir les fruites i verdures, o sobretot les verdures i fruites també, evidentment, amb unes gotes d'aigua, amb aigua, amb unes gotes de lleixiu, deixar-les reposar durant uns 5 minuts i a continuació esbandir-les amb aigua a pressió. Uh-huh. I dèiem que havíem de tenir especial cura llavors amb el que serien productes lactis, no? Hem de mirar especialment en aquest cas a l'estiu la data de caducitat, que a vegades diuen que no, que això és aleatori o aproximat, que podem deixar passar uns dies, en aquest cas doncs hauríem No. Perquè no hem d'oblidar que, evidentment, el problema d'una intoxicació alimentària pot començar ja en el moment que comprem l'aliment. Per aquest motiu, els aliments s'han de comprar sempre en establiments autoritzats i fixar-nos molt bé amb la data de caducitat i rebutjar tot allò que estigui caducat. Si l'aliment, encara que el comprem amb una data de caducitat correcta, ens caduca al nostre domicili, a casa nostra, evidentment també s'ha de rebutjar, no s'ha de consumir res que tingui una data de caducitat que ja ha passat. Doctor, i hi ha alguna franja d'edat que sigui més vulnerable davant d'una possible intoxicació alimentària? Per exemple, nens, avis? Uh-huh. Ara, no hem d'oblidar que, com hem dit, un dels principals símptomes són les diarrees i els vòmits. I això produeix una pèrdua d'aigua i sals minerals. Això pot comportar el risc d'una deshidratació, que evidentment en edats extremes, com poden ser nens petits o gent gran, o fins i tot gent que ja té una patologia de base, que té algun tipus de malaltia de base, aquesta deshidratació, encara que sigui lleugera, deguda a la pèrdua d'aigua i sals minerals, evidentment pot comportar un risc major. Uh-huh. I què és el primer que hem de fer si comencem a sospitar que potser estem patint una intoxicació alimentària o algú del nostre costat proper a nosaltres la pot estar patint? Quin és el primer pas? Ara, evidentment, com que hi ha una pèrdua d'aigua i sals minerals, s'ha de començar a fer una rehidratació amb un suero oral, que pot ser de preparació casolana o que pot ser adquirit a les farmàcies que com sabem hi ha sobres amb pols que s'han de diluir en aigua, o fins i tot ara ja venen solucions ja constituïdes amb un tetrabric que ja es pot consumir directament. Si no es poden comprar a la farmàcia, doncs, es pot fer de preparació casolana amb un litre d'aigua bullida, amb la qual posarem 2 cullerades soperes de sucre, de mitja una cullereta de sal, de mitja una cullereta de bicarbonat i una tassa que equival aproximadament al suc de 2 llimones. Això s'ha d'anar consumint a mesura que la persona tingui set. Al començament molt a poc perquè el cos no ho rebutgi i després anar a poc anar bevent més. El que fem sempre també, doncs, les recomanacions dietètiques amb una dieta que sigui astringent, amb arròs, pastanaga, patata bullida, totes les recomanacions que hem fet de tota la Doctor, i suposo, perdoni, suposo que també davant d'una intoxicació alimentària o d'alguna sospita que tinguem, també anar al centre de salut més proper, no? Evidentment, això és el que anava a dir. Evidentment, s'ha de començar amb la rehidratació, però davant de la sospita de que hi hagi una intoxicació alimentària que doni una afectació ja de l'estat general amb els símptomes que hem descrit, acostar-se al centre de salut més proper, això sí, al centre de salut, no cal anar per aquests motius en principi amb els hospitals per evitar de col·lapsar els serveis d'urgències hospitalaris, però sí als centres d'atenció primària per tal de que un sanitari pugui avaluar l'abast de la intoxicació alimentària. En principi no tenen per què complicar-se, no?, aquest tipus d'afeccions, doctor? En principi la majoria de vegades són quadres lleus. També és veritat que depèn del microorganisme que estigui produint la infecció, perquè no és el mateix que l'estigui produint un tipus de patogen que un altre. Però habitualment les que es veuen a l'estiu i les que es produeixen a nivell domiciliari i demés, habitualment són quadres, la majoria de vegades, que no es compliquen i que es resolen en uns dies. Doncs jo crec que amb els seus consells, doctor, sobretot el tema de conservar els aliments i mirar molt bé el que mengem a l'estiu, doncs crec que més o menys la nostra audiència ha quedat prou informada sobre el tema d'intoxicacions alimentàries i esperem que amb aquestes cures no les haguem de patir. Moltíssimes gràcies, doctor Xavier Ansa, per atendre els micròfons de les Filles de Lilith. Bona nit. Molt bé, bona nit, gràcies. L'Anna Pitar, que ens obre la clau de l'armari. No, 41 minuts de la nit, com sempre, quan sona aquesta sintonia tan fashion que recorda a tothom una passarel·la, doncs per aquí, per l'estudi, s'està passejant i desfilant la nostra col·laboradora, Anna Pitar. Bona nit. Bona nit, Laura. Avui l'Anna ens aporta uns quants consells per anar a la platja, tot i que sigui amb tratge de bany i que sigui poca peça, però anar també, escolta, a la moda, a l'última, i no semblar, com em deia l'Anna abans, l'Anna Obregón. Sí, aquells posats. Em sap greu dir noms, però... Però jo exemple. Crec que està a l'imaginari col·lectiu, aquelles imatges a la vorera, a la platja, amb el biquini minúscul... No, o sigui, al principi jo sé que és difícil aterrar a la platja, que és un moment un poc difícil perquè ens veiem molt poca roba i és com molt indefensos de la realitat. I molt però, blanquets al principi sí. També. Però això n'hi ha que anar preparades i que el que primer que tenim, el que tenim que tenir en compte és que anem a la platja a relaxar-nos, a estar tranquil·lets, o sigui que allò d'anar a lluir-se, no. Això per la comunitat. Per anar a donar una volteta per la tarda, però a l'hora de la platja és a fer una mica chill out, no? Un nostre moment relax total. És que jo sé que n'hi ha alguns que allò s'han passat tot l'hivern tancats al gimnàs fent pectoral i després arriben a la platja i toca lluir-se, però... Ai, Anna, si no. Jo t'expliqués. Bé, doncs quins consells ens portes per, diguem, no fer el ridícul a la platja? Doncs això, com hem dit, a l'hora d'anar a la platja, prima la comoditat. No? Llavors hem de triar un biquini o un banyador que ens permeteixi, que ens possibiliti passejar-nos per allà i anar a fer un bany sense estar preocupant-nos de a veure si ensenyem més del compte o què. Perquè n'hi ha alguns biquinis que o són massa petits o ens poden per sentir un poc incòmoda. O sigui que millor emprovar-nos abans del biquini i abans d'anar a la platja, no? Sí, i triar algun que estiguem còmodes i bé, que puguem prendre el sol sense acabar allò plena de ratlles i... El look pas còmode. De cebre no es porta gaire. No,

Concretament, ens anem cap a la ciutat andalusa de Vélez, Màlaga, perquè allà va néixer la genial escriptora Maria Zambrano el 22 d'abril de 1904. Una dona que va saber fer-se a si mateixa i aprofitar cadascuna de les lliçons dels seus mestres. Des de ben jove va aprendre dels millors. I quan la seva família es va traslladar a Segovia, el mateix poeta Antonio Machado va ser un dels mentors d'una Maria Zambrano adolescents amb un interès desmesurat per la literatura. Més tard, el 1927, la nostra protagonista va entrar a la Universitat Central de Madrid per estudiar filosofia i allà va tenir l'oportunitat d'assistir a les classes de José Ortega y Gasset i de Xavier Zubiri. Aviat aquella dona compromesa i intel·ligent va començar a destacar en un món universitari on no abundaven precisament les estudiants femenines i ja cap al 1931 es va convertir en professora auxiliar de la Universitat Central, un càrrec que va saber alternar amb la seva tesi doctoral fins l'esclat de la Guerra Civil Espanyola. En aquell temps, l'any 1936, la Maria Zambrano va marxar a Xile amb l'historiador Alfonso Rodríguez Aldave, l'home amb qui s'havia casat justament aquell mateix any. Però el 1937, el mateix dia que cau la ciutat de Bilbao a mans falangistes, la Maria i el seu marit decideixen tornar a Espanya. I a la pregunta que els hi van fer de per què tornen si la guerra està perduda, ells van respondre, precisament per això tornem. I després d'unes breus estades a París i Nova York, l'escriptora es dirigeix a l'Havana. La conviden a exercir de professora a la Universitat Cubana. Allà va viure fins al 1953, l'any que decideix tornar a Europa per instal·lar-se a Roma durant una dècada. A la capital italiana va continuar cultivant el seu cercle d'amics i es va relacionar amb intel·lectuals, com per exemple l'Elena Croce i la Victoria Guerrini. I també va fer amics espanyols, concretament els exiliats Rafael Alberti i Jorge Guillén. Mentre a Espanya s'iniciava un lent reconeixement de l'obra de la Maria Zambrano gràcies a l'article que José Luis López Aranguren va publicar a la revista d'Occidente sota el títol Los sueños de María Zambrano. Però, malauradament, aquest reconeixement coincidia amb l'inici del deteriorament físic de l'escriptora. A partir d'aquell moment, la Maria Zambrano començaria a recollir premis per la seva trajectòria. Així, l'any 1981 li van concedir el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i Humanitats en la seva primera edició. I, a més, l'Ajuntament del seu poble, del seu estimat Vélez Màlaga, la va nomenar filla predilecta. Finalment, el 20 de novembre de 1984, la Maria decideix tornar a Espanya i instal·lar-se a Madrid, conscient que allà passarà els seus últims anys de vida. En aquesta última etapa, la seva activitat intel·lectual va ser incansable. I finalment, el 6 de febrer de 1991, la Maria Zambrano ens deixava amb una llarga llista de grans obres, com per exemple L'home i la divinitat, Els somnis i els temps o Les clarianes del bosc. Aquestes no són més que una petita mostra de tota una vida dedicada a les lletres. Maria Zambrano és avui un nom femení que també mereix un lloc d'honor entre aquella generació d'escriptors genials, la generació del 27. Ella també va saber convertir un llibre en art. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the girls in their hair while they shout to men. 9:59 minuts de la nit. Com sempre, us acomiadem fins dimarts que ve, no, perquè és la revetlla de Sant Joan. Fins al següent, fins al 30 de juny. Us esperem, però si teniu ganes d'escoltar-nos, doncs ja sabeu que podeu doncs, recuperar qualsevol de les nostres tertúlies, qualsevol dels nostres programes al nostre blog, que feu llapis i paper i apunteu Les filles de Lilith, tot junt, blogspot.com. Nosaltres avui ens acomiadem i també donem les gràcies a un públic que tenim avui aquí davant dels estudis de ràdio Cornellà. La veritat que em penso que aviat els escoltareu. Bona nit.